அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அசீஸ் தலபா, மைனே கல் கே தர்ஸ் மே ஆப்கோ அக்த நிகாஹ் கி தாரீஃப் பதாயி தி, اور یہ کہا تھا کہ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ مرد کو عورت سے جمع وغیرہ حلال ہو جائے. اسی موقع سے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ صاحب کتاب جو کتاب درس میں آپ پڑھ رہے ہیں شرح وقایا, یہ خود بھی عقد نکاح کی تعریف کریں گے اور پھر اس تعلق سے کچھ ضروری چیزیں بھی بیان کریں گے. آج کے سبق میں ہم صاحب کتاب نے جو کچھ لکھا ہے اسی کی وضاحت کریں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کل کا سبق آپ نے باضابطہ سن لیا ہوگا اور ممکن حد تک اسے سمجھ بھی لیا ہوگا, اور آج کا سبق یا آنے والے اسباق کو بھی آپ پوری دل جمعی سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح, نکاح کا بیان. هو عقد موضوع لملک المتاع, نکاح ایک ایسا عقد ہے جو ملک متاع حاصل ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے. چونکہ ملک متاع کا لفظ اس تعریف میں ذرا مشکل تھا, اس لیے انہوں نے اس کی مزید وضاحت کر دی. اے حل استمتاع الرجل من المرأة, یعنی عقد نکاح ایسا عقد ہے جو مرد کے عورت سے فائدہ اٹھانے, لطف اندوز ہونے کے, حلال ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ تو انہوں نے تعریف کر دی. اس تعریف کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح ایسا عقد ہے جو مرد کو عورت سے فائدہ اٹھانے, لطف اندوز ہونے کے, حلال ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اس تعریف میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عقدن کا, ہوا عقدن. اس لفظ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ فل عقد ہوا ربط اجزائی تصرف ایل ایجاب والقبول شرعن, کہ عقد سے مراد اجزائے تصرف یعنی ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کا نام ہے. تو عقد شرعی طور پر ربط ایجاب و قبول کا نام ہے. ایجاب و قبول کو جوڑنے کا نام ہے. تو نکاح سے عقد مراد ہے, اور عقد تعریف میں جو آیا ہے نکاح کی تعریف میں وہ عقد کا لفظ ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کے لیے آتا ہے. لیکن ہونا اریدا بالعقد الحاصل بالمصدر وهو الارتباط. اب یہاں یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ نکاح سے عقد مراد ہے اور عقد ربطِ ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، تو عقد کے واسطے سے نکاح ربطِ ایجاب و قبول کا نام ہوا۔ یہ چیز یعنی بالواسطہ نکاح ربطِ ایجاب و قبول کا نام ہے، اجزائے تصرف یعنی ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کا نام ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے۔ اس کے سلسلے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ عقد یہ ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں عقد سے یہ ربطِ ایجاب و قبول کا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عقد سے حاصل مصدر کا معنی مراد ہے، وہو الارتباط، اور وہ ارتباط ہے یعنی عقد کرنے والوں میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے جو بندش پائی گئی ہے، جو ارتباط پایا گیا ہے، اس کا نام نکاح ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ وہم دور کر دیا کہ عقد جو ربط یعنی معنی مصدر ربط کے لیے ہے، معنی مصدری کے لیے ہے، وہ معنی مصدری یہاں مراد نہیں ہے، جوڑنا یہ معنی مصدری یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ عقد سے حاصل مصدر ارتباط یعنی بندش مراد ہے۔ اور اب اس کا حاصل یہ ہوا کہ عقد کرنے والوں میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے جو خاص بندش حاصل ہوئی وہ عقد ہے، وہ ارتباط ہے۔ تو نکاح سے عقد مراد ہے اور عقد کا معنی مصدری ربط ہے، لیکن یہاں معنی مصدری ربط مراد نہیں، بلکہ حاصل مصدر ارتباط یعنی بندش مراد ہے۔ لیکن النکاح هو الایجاب والقبول مع ذلك الارتباط۔ اب یہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب نکاح عقد کو کہتے ہیں اور عقد سے یہاں حاصل مصدر ارتباط بندش مراد ہے، تو اسی ارتباط خاص، اسی بندش جو عقد کرنے والوں میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے جو بندش حاصل ہوئی ہے، اسی ارتباط خاص کا نام نکاح ہے۔ یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، تو آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح صرف اسی ارتباط خاص جو عاقدین میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے پایا گیا ہے، صرف اسی کا نام نہیں، یعنی محض ارتباط کا نام نکاح نہیں، اسی طریقے سے صرف ایجاب و قبول یعنی محض ایجاب و قبول کا نام بھی نکاح نہیں، بلکہ نکاح مجموعہ مرکب ایجاب و قبول اور اس ارتباط خاص، اس بندش خاص کے مجموعے کا نام نکاح ہے، نہ صرف ارتباط خاص کا نام نکاح ہے اور نہ ہی صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ نکاح نہ صرف ارتباط خاص یا خاص بندش کا نام نکاح ہے اور نہ ہی صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، لأن الشرع يعتبر الإجابة والقبول أركان عقد النکاح لا امورا خارجیہ كالشرائط ونحوها، کہ ہم نے یہ اس لیے کہا کہ نکاح جو ہے ایجاب و قبول اور اس خاص بندش کے مجموعے کا نام ہے، صرف ایجاب و قبول یا صرف اس ارتباط خاص کا نام نکاح نہیں ہے، ہم نے ایسا اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر صرف ارتباط خاص کو نکاح مانا جائے تو اس صورت میں ایجاب و قبول رکنے نکاح نہیں رہیں گے، وہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں رہیں گے بلکہ اس کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر ایجاب و قبول کو صرف یہ کہا جائے کہ یہی نفس ایجاب و قبول یہ نکاح ہے تو اس صورت میں نکاح میں اس ارتباط خاص اس خاص بندش کے معنی کا لحاظ نہیں ہوگا، حالانکہ نکاح اس کے مجموعے کا نام ہے. تو چونکہ نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں ورنہ ارتباط کا معنی نہیں پایا جائے گا، اور محض ارتباط کا نام نہیں ورنہ ایجاب و قبول نکاح کی ماہیت اور حقیقت سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایجاب و قبول کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہیں. اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ نکاح اس مجموعہ مرکب ایجاب و قبول اور اس خاص بندش ارتباط خاص کے مجموعے کا نام نکاح ہے. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، اور ہم نے ایسا اس لیے کہا، لِأَنَّ الشَّرْعَ، اس لیے کہ شریعت نے ایجاب و قبول کو عقد نکاح کے ارکان میں شمار کیا ہے، شرائط وغیرہ کی طرح ان کو امور خارجی نہیں قرار دیا ہے. رکن شے شے کی حقیقت میں شے کی ماہیت میں داخل ہوتی ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے، اور شرائط وہ ہیں جن پر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے اور وہ مشروط کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے. اب اگر نفس ارتباط کو نکاح کہا جائے تو ایجاب و قبول جو نکاح کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہیں وہ اس کے ارکان نہیں رہیں گے، حالانکہ وہ ارکان نکاح سے ہیں. اور اگر صرف ایجاب و قبول کو نکاح کہا جائے تو وہ خاص بندش وہ خاص ارتباط جو نکاح میں معتبر ہے عقد میں معتبر ہے اس چیز وہ معنی فوت ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ نکاح اس مجموعہ مرکب کا نام ہے ایجاب و قبول اور ارتباط خاص خاص بندش کے مجموعے کا نام ہے، تاکہ ایجاب و قبول جو ہیں یہ نکاح کی حقیقت میں داخل رہیں اور اس کی حقیقت سے خارج نہ ہوں. اگر ان کو صرف ارتباط کو نکاح کہا جائے گا تو یہ اس کی حقیقت و ماہیت سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اس پوری گفتگو سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نکاح سے عقد مراد ہے، عقد کا مصدری معنی ربط ہے، لیکن یہاں ربط کا معنی مراد نہیں بلکہ حاصل مصدر ارتباط اور بندش مراد ہے. اس کے بعد بھی نکاح صرف اس بندش کا نام نہیں یا صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں بلکہ نکاح ایجاب و قبول اور اس ارتباط خاص کے مجموعے کا نام ہے. اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے مزید کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ ہم آپ کو دوسرے آڈیو میں بھیج رہے ہیں.